أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة النحل ده يو أبي آيام آيات تسخشرو برشبرج أبي آيام آيات باني ختم سورة رب چه ده ما قبل سره پرون بیان سوی دی چه ده سلسله ده حقوق دلائلو ده الله ده وحدانیت چه فاسناو پترت که ده نعمتو ده انعامات بیانی الله خپل انعامات رجدی پر خلق بانی چه ده انعامات ما کردی در بانی نو پا ده انعام کولو که کبل سوک شرکی بشک پا عبادت کرا شرک که ده انعامون گرده وازیز ما ده طرف سخیر نو بیا شرک زمانه چیز ما سر شرک داره پا عبادت که نو پا داغ سلسله که یو انعام دادی بل وسأله تعالی بیانی اخو داشت پرمایه علا پاک وی علا پاک دا انسانان گوره پر یو رکم نجی پیدا کری پر چاو چا بند یه دوغن انعام کری بی چه خپل زان تمرایی لری خادم لری خپل دا زان رسقم پا خپل گچی او دا مرایی تا هم رسقم کری دارک بل څوک داس پیدا کړی چې خپل رزق سره ګټای نه سدی د بل چا ملک دی د بل چا مرایي دی بل څوک په بینه بینه دی نه دونه ډیر ثروت او مال لري چې مرایان وساتي نه دوغه نه قدر لیدل دی چې د بل مرایي سي بینه بینه روزي الله تعالی ولر ور کړی که داس په مضمون فوس از داخه په عین حال کې چې شې سو انعام سو چې الله پر خلکو دغه سي انعام کړی یو پر بل دوغه نه بالا کړی چې مرایان ګر سره ساتي په دا ترڅ کې دستي په دستي هغه شرک کوم چې شکی بچی لې عبارت اس ور سره وای ترجمه ته چې متوجه سي. والله الله عز وجل فضل شکر یې دی به تر کړی دی معنا بالا کړی دی بعض کوم ځین استاسي علا بعض پر ځین نور باندې په رزق پر رزق پر رزق یو ترابل شکر دون رزق ورکړی مال چې مریان لري مریان خو زه راګی سده مالک دي فمن الذين فضلوا وسنو چې هغه رد د شرکی د سیداری ورشروس هغه خیاغ احسان بیان کوي چې الله پر خلکو دغه سی احسان کوي چې پر بل پر رزق دونه بالا کړی چې مریان لري فمن نجعل الذين هغه خلق فضلوا چې هغه ته بهتري ورکول سوی د پر رزق ډیروالی ورکول سوی دي برادی رد کوونکی ردونکی رزق هم د رزق د دوی علامه پر هغه شیانو ملکت چې مالکان دي ایمان هم شلا سونه د دوی دا ما عبارت مریان وسخه دي نو ما خود غیر زی العقول د پاره کاری دي خمرې هم د غره کم دي لکه غیر زی عقل لکه غوی یو د مثال تر پس خرچی خو دې هم د خرچی په دغه تعبیر په ما وکي کني خمن به ویلی وینو نو نو دی نجی چوک اللہ دین هاگ خلق فغدلو چو غوط دیر والی ورکول سوی دی پر رسک دیر مال اللہ ورکلی دی دوی نجی براد دی ردون کی ورکون کی رزقی هم در رزق دا دوی چا دوی تا اللہ ورکلی دی علا ما پر اغش یانو ملکات چی مالکانی جی ایمانو هم دا دی راستالا سونا پر دس رکم پا هم چی دی جی تیه پا دا غر رزق سواس را برابر سی دا غر کمی نور لد ورکی که دایس خبر ته تسی دسی متوجه سی مثلا ته مالک مرایی لری ته و جمری ته په ټول ژوند د سیرس خنسی ور کوله چې د ځان سره مساوي کی امکان ګر سره نه لري چې ته د ځان سره مساوي کی کته نو واول نه سم ور کوای خو زه برا ولار سم چې خپل زه غوښ خورم ته به مغوش ور پکې مرتک شي بردم دغه نه دي چې د ځان سره مساوي کی و مساوات نسی ور کوله ته مالک دی مملوک دی ته چې د ته روشونه جوړ ته چې د پچلاو کی پټکه د آزادی کمرایی کمرایی خدای مالک نشي جوړ دی ته مالک کې دا شان پر د خړای خو ګر د شیانو سره ستادي نو دا مساوات راتلای شي کله یې ستاد مرایی په صفات باندې متصف شي دای ګمرایی دی په ټول ژوند ته د سر اس خنسي وکول چې تاسو سره مساوي شي د خلکو په ځین کې دا راځي چې ولی سره مساوي بس په اوستر خام بسره کشي خو بابا خو هغه د شی مالک نه ګرځي چې اته لزره وروبخشي وروبخشه د سیم مثال لري لکه زه چې ودا جیب ته خپل وایم برم لک روپی می ته در بخښلی چې نه دا جیب شوی خو جیب ګرد از ما دی نو اته لسواره چې ورو بخښم چې لای په کښته تختا کم جیب مالک نه ګرځي مالک زه یم نو خمره داش دی لکه ستا یو جیب نو لکه ستا یو سایکل چې خپل سایکل ته شیارو بخښم هغه سایکل کیږي نو دا مساوات کله راتلای شي الله وایي چې ما چاته برابر بهتري پرېس کې ور کړ دی دا خپل رزق و دې مری ته په هیڅ کله د سې نس ور کولای په کوم فيه سوا چې دې سره په کښې کې برابر شي کته و نمره ای به آزاد کم باره چې ورو بخښم خو هغه نه دی چې را سره برابر شو نو بیا خو مریی نه دی الله وایي مالک ته و مملوک ته وبخښي نه سي سره برابرېدلی نو بیا خو دې برابر حر انسان ځینې جوړ کړي بره خو بیا ستا مریی نه بلل کېږي که ستا مریی بیا بلل کېږي نه نو خلاصه د خبرې ده مملوکیت مساوات د چا سره نه سي کولی د خپل مولا سره چې دی دې د هغه سره مساوي شي ام چې دی ستا عبد وي ام چې دی ستا سره مساوي دا امکان نه لري نو چې دا امکان نه لري الله عز وجل وایي خو ته د دا مشرکه څه پوښتنه وکړو ورته هغه بت چې دی خدای پاک مالک دی که دا بت د خدای مالک دی به خپله درته وایي چې الله د بتانو مالک دی دا مشرکان چې بتانو ته عبادت کوي خو دغه خو مني چې دا بتان ګرده د الله وي خو ګرده دنیا د الله دی نو بره به ورته ووایه چې نو عبودیت د مثال په طور چې دی معبود ګرځي ته د ده دپاره بندګي کوې په دغه معبودوالي کې به دی د الله سره څنګه مساوي شي معبودوالي خو د الله حق دی چې ده ته ورلره ورکوې چې ورلره ورې هم کې د الله سره مساوات نشي کولی دی لکه مملوک دا رقم دی الله مالک دی په مملوک کې کله دا مساوات راتلی شي د خپله بادار سره هغه دی مخکې مثال مو شپې کې چې هر څه وروبخښه که دی ستا مریی و نو در سره مساوي یې ولاکه کېن ولې خو دی مال ګرده ستا دي کمه دی چې مساوي کېږي نو الله وایي چې دا زما مریان دي زما مملوک چې دا بوتانو دا ډبرې ګرده دی په عبادت کې زما سره ته څنګه مساوي کوي خو عقل یې ګر سره نه مني دغسې مضمون په دغه ځای کې وایي نو والله الله فضل ذات والی ور کړی دی بعض کوم بعض واست استعلا بعض پر نور بعض پر رزق فرزق فما نج الذين اغ خلق فضل چ غوت ذات والی ور کول سوی دی پر رزق کی دوی نج برادی ور کوون کړه دون کی رزق هم د رزق د دی علامه پر او غمریان باندې ملکت چ مالکان سوی دی ایمان هم د دی لا سنه دس ندی ورکوونکی چې په هم دی دواړه جنو فيه په دغه رزق سوا سره برابر سي نس برابر برابر دا یو مملوک دا بل مالک دی دا مملوک دا مالک سپات ډیر فرق سره لري علاوه دا مساوي کېدای سي نس کېدل نو ته څنګه دا بت ما سره مساوي کې او حاله چې بت ما مملوک دی او زه مالک یم دا معبود والی زما حق دی ته معبود والی راخی و دا کم ثابتی و لرکی چه ارس معبود یکی زما سره برابر وای نسی نسی برابر دلویلی خود زم مالک کبری مالک پا جود نسی گرزی دای افا بنعمت الله یجحدون نو چه پراغ سر بیره دا کار که نو ایا افا بنعمت الله پا نعمتو دا اللہ پاک بانی یجحدون دی انکار که نو دا دا اللہ دا نعمتو سی انکار که ولی ارسوک چه منعیم حقیقی اغا معبود امیر منعم معنى إنعام وركون أرسوك شيء منعم حقيقي سو أغا معبود نو منعم حقيقي خو الله دي نو معبود مطيد تشرا أخلي شذا منعم حقيقي والي سر معبود والي لازمه تشر لازم رأخلي معبود والي وجبت ثابتية نو خو معلوم دار أغا منعم والي مودة ثابتية ده على وثلاثة نعمة توت إنكار كي أغم برد تهوانة ده سنجا كذا لسنعمة تونا بدأ الله خوري أو معبود بتسوكي بتبينه شأرسوك إنعام تاتدر كي ده عبادة وار أغذ نو تچ عبادت و بت تکای معلومه د شدالاد نعمتو څ انکار کوي نعمتونو د چا د طرفه بولې د بت طرفه څخه بولې د شه الله وای ایا فبنعمت الله ان نعمتو سره د الله تعالی یجحدون دی انکار کوي نو معلومه د شد الله تعالی نعمتونو ګرد نه منی ګرد د بت څخه بولې ولې کده الله سبل نو سجده ولې بت تکول نو په دغه آیات کې چې دی هم هغه انعام ذکر کی چې الله دغه انعامونه پر خلکو کوي ایمه هغه دلیل د چا ذکر کی د ابطال د شرک شرک دغه سبه چل دی عقلن دا کار نشي کده محال دی کې څوک غلطه کوي نو فسال فرمای انعام ذکر کی بل دوره کوم انعام ذکر کی یو په بقا سره د نوع انساني بل په بقا سره د شخص دی انسان چې خپل دته بقا متوجي دسی وای والله الله پاک جعل قرزو پیدا کرده دی خلق قیل دی لکم ستیسی دا فار من انفسکم ستیسی دا زانو تا یعنی ستیسی دا نوعی تخه ازواجا جوری در تا پیدا کرده نخالا دا غسی یو ذاتی کریم و رحیم چه ستیسی دا ذات تخه ستیسی دا جنس تخه ایتیسی دا جوڑا پیدا کرده جوڑا معنی دا شد چه انسان ورسر جوڑا سی دا شد دا پار جوڑا چوک دا نردی دا نرد پار جوڑا شد دا والله الله خو جعل پیدا کرده یجل کم ستیسی دا فار من انفسكم استشهد زانوت صخ استشهد بدنوت صخ من استا د نوع صخ وزیس ندی چی انسان کی ویو اشتبه ماینه چی دغه بخری یا بغوای یا بمیج یا استشهد قسمه صخ استا د جنس صخ شپه خبر ور سره پویجه الفت کی ور سره راځي دا ګرزه پیدا کړی چی تشلر ازواجن جوړه من اشد وجعل او پیدا کړی چی لکم تشلر من ازواجکم استشهد کورواله صخ بنین زامن به د کورواله او څخه زامون درته پیدا کړی دي وحفده او مریان او المسیان حفده چې د جمع د حفید حفید المسیت ویل کیږي وحفده او المسیان یوازې زوی نه باران او المسیس او کروسیس حفدان او برعام چې در نسل کړی ما نه ستا د نوع بقادر لري در کړی د په دغه طریقه باندې چې تا کې جوړه در پیدا کړ فشا الله فرمای ورزق او رزق در کړی دی کوم وتشته ار یو ته الله رزق کی دا د بقای شخصي د روزمره چ ډوډۍ خوري ژوند په باقی دی پر روان دی هغه بقای نو عیس و د بقای شخصي سور ورزق رزق در کړی دی کوم وتشته من الطيبات د دې پاک پاک شیانو څخه د شو شو شیانو څخه الله مشته څنګه شو پاک پاک شیان رجلا کیږي چې غنم خوري مثال په تور غنم خوري مګر شراب مخوري شراب خونه به حرام دی هغه خبيسته د بل پاک دی د می سال په د انګورو څخه د شابه صفاکه د خپل انګور پاک ته شراب سو نه پاک دي د غره کم راته ویل یش د خره غو شو مخوري او د مثال ته د غوای د بیا خورین د پسغه شو خوري د سپیغه بیا مخوري د طيبات طيبات الله مستفر رزق راکړي چې ګرد پاک پاک شي یعنی ورزق رزق در کړ دي کوم تست الله من الطيبات د جه پاک پاک شي یعنی څخه نو چې دا انعام در باندې وکي امه نوع در باقی کړي امه ستا شخص در باقی کی اف بالباطل یؤمنون انو ایا فبالباطل پدغه با کل معبودان سره چې دغه بوتان دي یؤمنون دی ایمان لري باور کوي نو چې دا کار الله کړ دي ستا د نوع بقام الله در کوي ستا د شخص د ذات بقام الله در کوي نو ته پر با کل ایمان راوړې معنی دا چې د غیر الله د الله سما سره او چې غیر الله دی دا عبادت کوي وبنعمه الله هم یکفرون وبنعمته او بنعمت سر الله يدا الله فاك هم دي يكفرون كفر كي ناشكريكي نداخد على تعالى نعمتونا شكرس ولا كده باطل بني تشيش كي ايمان راوي خداغه من اچا نعمتونا ده الله سنه بوجه نشبر دي ايمان راوي كي ده الله سنه نعمتونا بدل نخ ايمان بجيم پر الله وي عبادت بجيم و الله تعالى تو غورا ده نعمت خبره بیا وکړه لکه ده مخ کیچم ده خبره کړه و چې ده آیات پای اف بنعمت الله يجحدون ايا ده الله ده نعمتو څخه دي چیش کی انکار کی یعنی څوک منعم وي هغه معبود ایمن او منعم خو الله دي معبود هم دي هیڅ بل څوک معبود ګرځي معلوم دار دغه نعمتو څخه انکار کوي نعمتونو پر دغه بد باندې تاوانه دلته عین هغه مضمون به را وګرځو چې به نعمت الله هم یکبرون په نعمت سره د الله تعالی دی کفر کی کفر معنا نه شکریه کی د الله تعالی نعمتونه نه بوله کی بل نو باطل ته جوړي ایمان راوړي ولې په باطل عبادت کاونه ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا الله تعالی د دې د عبادت چې د غیر لایقي دغه د باچلواري د اسبر ملا ورته بیان دي شاله وي ويعبدون دي عبادت کی من دون الله ما سوا د الله پاک څخه ما د هغه شی عبادت کی لا يملك چاغه مالک نه دي اختیاردار نه دي لهم د دې د فار رزقا د رزق من السماوات د اسمانو څخه والارض او د مزیک څخه شی اند هیڅ شریخ بد هغه چا عبادت کی اقل قلیل چې رزق مې د در لاس دی کده اسمان یې مې دی راوري کده مزیک څخه یې مې دی را تشن کیو د رزق د اسمان عبارت د باران څخه دی نه له ته د دې چا عبادت کوي چې هغه د باران اختیار لري چې باران راووري د دې چا عبادت کوي که تخم وکړې د را شل کولې نشه کولې مې لا پاک وځم په اختیار کې دي چې وړم شین کیږي که زه وړم نشین کیږي نو دا کوم عقل دی چې چلې چې عبادت د څه کوي و یا عبودونه دوی عبادت کوي د چا من دون الله ما سوا د الله څخه ما د هغه شیانو عبادت کوي لا یملکو چې هغه مالک نه دی لهم د دغو مشرکانو لپاره رزقا د رزق ورکول من السماوات د اسمانو څخه نه ولاکه هغه د اسمان خواني وجد چې باران یې ورول والارض او ندم زک څخه نه دم زک خواني وجد چې د جه خو نظر راشل کو څونه کده رزق نور کی شیئا هیڅ شی کدر یو اردن کدر رزق نور کی کته اوس کې نکي و هم دا بتان با کوشش وکړي برای به دغه قدرت په لاس راوړي الله وایي ولا یستطیعون ولا یستطیعون دی طاقت هم نه لري چې دا دوی معبودان زر کاده نور پر چیر چې دغه قدرت لاسته ولاکه راوړي چې یا باران ووري یا د مځکې څه شی راشینکي نو سړی خو چې د یو چا عبادت کوي یا به هغه اوس قدرت مروی قدرت به درلوده یا ګاګې په دې دنیا کې داره کمی او څوک د یو چا ډېر مراعت کوي هغه اوس رتبه نه لري برای رتبه ورکوي طریقې کوي ته ودرېږي بیا به وکړي الله دا خیر نه بیا کینی اوس کې وته د کی بخاره زی عبادت ورته کې اوس بوتان طریقې کې په خوای دی شي اختیار نه درلودې وسیلري چې لزر کال نور پر کیسم دغه ډباره ده بیا هم دغه ډباره ده هر معبود مخلوق چې دغه رقم دي د الله په مقابله کې د پای بند دي طریقې نور نشي کولای چې د بندګۍ سره ځان وباسي ولر چې په چاته خدای ته ځان ورسي ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ټوله دنیا د دروې څخه پیدا ده د ټول دنیا هغه افضل او هغه ډیر به تر او اکرم مخلوق دی پر الله پاک باندې د الله و درجه ته رسیدلې دي چې ارزه وای اشهد ان محمدن عبده و رسوله اول بده د عبدیت اقرار کوي چې بنده دی در بندګۍ نشي پورته کېدلی نو چې انسان ارڅونه طریقې وکي لا در بندګۍ نشي ځان استلې د الله بنده دی د خدای درجه ته نشي رسیدل د بار څنګه رسېږي هغه خو بخې امکان لري چې وځي رسېږي نو دا ولا استطيعون په دغه ورسره مليګر کې چې د آینده د پاره هم دغه قدرت نشي حاصلولی دغه باطل معبوده نو چې دا رقم سو د شرک کار په دغه دلایل چې وس ذکر سوله دا باطل سو نو علاوه فلا تضربو نو تسمى بيان ویل الله الا پاک در الامثال مثالون نو تدا مثالونه غلط بیانې بار دسی مثال وای چې بابا نور کدی په شی سر نه خلاصیر نه دا باطل پرستان دس دلیل وای پر دې دنیا دغه باچی چې وس جوړ ده دغه بچا ته دغه سی ورتلای سي نو خو نه سی ورتلای مجبور ای وایستا ورته برابرې برابر نو دیستا پر یاتر چا پوری ورس تر پچا پوری به ورس علاوه دغه مثال دی غلط نو بچا خو علم الغیب نه دی چې په تعدل ته خبر خود به وایستا ورته برابرې خود به شل کلیکی ورته برابر وزیران به واسطه کې گورنران به واسطه کې رب العالمین خو چې دی خو هغه نحن اقرب الیک من حبل الورید خو زه تست در چادر نږدې مدرا در شارک در نږدې من الا علم الغیب والشهادات دلته د بل چا سره ضرورت پجمع چته برا عبادت ودته کی چ برا ودی مرازی کی عبادت مدته وکی دیبونه به الله تو وای چ د ماته عبادت کړی دی ما سره لار برابر کړی دی دی بیا د وجخت ما چاله وای دغه امثال غلط کی ماته ما جوړوي د مثالونه د مخلوق یو حساب دی د خالق او د بنده بل حساب دی بچا خود جرایت خالق نه دی چ پرسه خبر دی بچا خود جرایت مالک نه دی چ پرسه خبر دی نه دون پراخ علم لري خپل په کور نه دی خبر چې د پتر تولار چې نه په کور کې څه ال دی نو دی په جګر درایت څنګه خبر خود به د وایستو ضرورت او د اعلی په دربار کې خو چې دی د اعلی دربار چې دی پر هیڅ چا دروازه نه تړلې هر څوک چې راځي ته فقط عجز دی د اعلی په دربار کې وکی ودی وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله یې رضی وخت په دغه وخت کلمه د ستی مؤمن کیږي په ایمان کې چې قبول کی ورته کې عبادت خپل ته عبادت کې عبادت د کښ ورکه زور دی ورکی خپل بالا او تعالی ته مقرب سنيږي بس په دې کې د بل څه ضرورت دغه سي الله وای فلا تغضب تسمى بيان وي لله الله باكل الامثال مثالون ورترجه چې دانو لکه د دې دنیا باچا باچا ته جزي خه مخاب جنا برابر نه زه دغه بت چې د چزرع کوم یا د قبر دی ود چې زرع کوم نه عبادت ورته کوم بر الله پر ازکم دا غلط ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ان الله بشك الا يعلم علم لري پر تا خبر الا ما د علم درته ول چې ماته مثالونه ما بیانوي زما بچی د دنیا د بچیانو پر کم باندې نه ده وانتم تس لا تعلمون تس نه په یری تغله کېږي په دغه مسله کې یو توسل دی توسل دا ما پر لګړوي توسل خدای دی چې الله پاک ستا په دربار کې ز پلانوي ولي شفیع کوم هغه خو دې ورته شفیع کوي دغه کار غلطی چې ته ولې ته عبادت کوي برا والا پاکه ته پرځی کوم دا کار غلطی هیڅ امکان نه لري چې دا دې ته پیدا ورسی چې ته دې په عبادت باندې الله ته واسطه کوي یو دا دې دغه رقم چې عبادت نه کوي د ته د خالق درجه نور لرور کې فقط او الله پاک ته چې کوم ولایت او مقام د ته لرور کړی دی داغه درو یې څه خزه ته دې شپې کوم چې الله پاک زما پلانې کار حل ک هغه توسل چې بیا دی هغه بیا زموږ په مذهب کې جائز دی یو عبادت کول د غیر الله هغه د توسل په نیت کې څوک کې په ارنیت کې شرک دی شرک دی باطل دی دار نو درجه ځای پر خدا د شرک خبره باکل سول بیان سول د دوه نعمت ذکر سول چې د بقای نوحده او بقای شخصیت چراوی د دوه رزق کوم عبادت ولې بل چاته کې وسال افاق دوه مثال وای دا الله تعالی د خبرې په مثال سره هم د خلکو په دماغ ورننه باسي ډیر واضح خبرې ده الله ویزه به تستوي مثال وای هغه د شد او ضربه بیان کړی دی الله تعالی افاق مثلا یو مثال بیان کړی دی دا مثلا چې ذکر کې دا عبدا مملوکان بدل د مثلا څخه دی مثال بیان کړی څنګه مثال و ام عبدا یوم رایه مملوکان چې دی مملوک دی چا د پار یوم رایه دی چا مملوک دی هغه مالک دی لا یقدر چې دی قدرت نه لري علی شی ان پر هیڅ باندې دا سیم رایه دی چې دی پر هیڅ به له اذن د بادار قدرت نه لري چې بادار اجازه ورنه ورنه کړه خلکو پر چا منځ دی یو سړی دی یو ځای بل ځای ته وړل شي شي هغه مت ته چاول ته خادم چې ما ولغه کار بکې نو دغه سې عمر یې دی چې د هیڅ قدرت پر هیڅ نه لري دا یو ومن او هغه څوک په مثال کې پیش کړی دی رزق نه چې موږ پر رزق ور کړی هو هغه من از موږ د طرفه څخه رزق حسن شایسته رزق ډیر مال مور لر ور کړی دی باغون نو شان دا ګرځ د پر رزق کې داخل دی دا مال شایسته رزق مور کړی په هو دینو ينفقو مصرف کوي منه د دغه مال څخه د دې رزق څخه سرن په پټه کې هم کوي او جهر په ښکارایم که په پټه کې د خلکو په خپل مال کې تصرف کولای شي که په ښکارایم په خپل مال کې تصرف کولای شي نو څو نه پرس و دوه په مثال کې الله پیش کړ یو عبدا مملوکان دی بل دغه دی چې ومن رزق نه هو دغه دوه په مثال کې الله پیش وي نو هغه مرایي چې د دې هیڅ قدرت به له اذن څخه د بازار نه لري او بل دغه سره دی چې موږ د مال پر رزق ورلر ورکړی دی د هیڅ چا سي اجازه نه غواړي خپل مال دې کپه پټي کپه ښکارای پک شکیله دي چې ارسه پکې وي خپل پیسې مې چې پکې مې دای بل فهو د ينفق انفاق کې مصرف کې من هو دغه رزق او د جمال سرن په پټه کې وجهرن په ښکارا کې دا دوه مثال چې تاسو ورته د اعلان اوس پښتنه کې هل یستوون هل ایا یستوون دغه سره برابر کې تخبر په کور او چاته و دغه مرې دی د خپل ډوډۍ حق ولا کړی نه لري چې بازار اجازه ورته ونه کې د غرمې ډوډۍ نشي خوړی دغه د باندې نشي وتل دا بل ته په خورورو باندې سره زر پراته چې معنا په کروڑو روپی ورته پرکې دی باغونو او جایدادونو لچی و غوړی هغه رقم مصرف کی بارا ودید و سره برابر جن خو خلک درته د خرګ پر چم درته وای چې ستا پر دماغ دی افرین دغه ستا په سلاد هغه د ډوډۍ اکنه لري د بل په کروڑو مصرفې ته ودا سره برابر رب العالمین وای وای نو زه د ډیرو رزقو چې بلکې ورکوم په مخلوق کې دا نه سره برابر چې دا یو مری دی بل بادار دی مثال په تور دا دوه نه سره برابریږي په دغه ظاهري دنیا کې په دا مجازي کې ولې دغه سړی چې د رزق مالک دی دی مالک حقیقي دی مالک حقیقي خو نه دی بعضې څه شي دی مجازان ګواه کې دی د شیانو مالک دی هغه بل د ده مملوک دی ماز مجازان یې مملوک دی پکه حقیقي مملوک د الله دپاره دی دغه مجازي مالک و مملوک نه سره برابریږي نو مالک حقیقي چې رب العزت دی او دا کائنات دا به ته څنګه سره برابر دی دا خو بیخي ولاکه سره برابر دی چې ته چې د جته سجده کوې او دا د خدای سره برابر دی الله وایي دا خو د هغه مریي بتر دی امریي خو لاړ شو چې بادار بهته پلانۍ کار وکړه کوای شو بته خو چې ته واویه که نشي کولی کله کولی شي نو دا څنګه ته د الله سره برابر چې هغه مالک حقیقي دی دا مملوک دی په دا مثال خو مالله وایي سر خلاصیږي نو کیدای شي مضمون متوجه است نو بیانوي الله پاک مثال چی شي بیانوي وهم عبدا مملوکا یو عبد مملوک بیانوي چې قدرت نه لري پر یو شي بل ومن د هغه چا مثال بیانوي رزقناه چې موږ پرستو تور کړي من زموږ د طرفه رزقا حسنا شایسته رزق په هو دی به ينفقو مصرف کوي منه د رزق څخه سرا وجهرا په پټو په ښکاره کې هل یستوون ایا دغه دوې ډلې سره برابر دي د مملوکانو او دغه مالکانو ده نه دي برابر الحمدلله نو ټول ثنا او صفت الله لره دي چې سره برابر نه دي ثنا او صفت الله لره دي عبادت الله لره دي بچ حقدار نه دي بل اکثرهم لا يعلمون الا وای بل داسې د اکثرهم اکثر د دوی چې لا يعلمون علم نه لري دا د بی علمي سور پیښه ده دماغ کار نه کوي چې دی د خدای پاک مملوک مخلوق د الله عز وجل سره برابرې او پر دې دنیا د مجازي چورته هم چوم دغه خانقاه او دغه مرئی سره برابر دي وایا و ابن الله او د ابد ول سره برابر دي خدای خو بخښي سره برابر ملا په خبره باندې پوهیږي دا د شرک د ابطال لپاره یو مثال پیش کی بل مثال پیش یې الله تعالی وَيُغْضِرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَغْضِرَبَ بَيَانْ كَرِيدِ اللَّهُ أَلَا فَاكْ مَثَلًا مِثَال رجلين دو دو نپر الله تعالى چدي مثال بيان كردي رجلين دو نپر دا رجلين ام دا رقم دا مثلان څخه چش دي بدل دي الله یو مثال بيان كردي سن مثال ام رجلين دو نپر مثال کی درته پیشي دا به سره کم دي احدهما ابكم احدهما يود پدوغدو کی ابكم وګنگي دي مرزاده مرزاده وګنگي خو لازم ده چكون مي بارم ولې که کون نه وای نو ګونګی کېدی ولې خو اکثر مرزاده چې ګونګیان را لوی سي خو د ده غوږونه کار نه کوي مور و پلار یې په پوهیږي نو دی اوري نه بره دغې ډبه لوی سي نو شیان خو په اورېدو زده کېږي دی نه اوري خبرې نه کوي زده نو چې یو په دوی کې ابکم دی معنا څه ګونګی دی نو کون همدی ورسره لا یقدر دی قدرت نه لري على شيء پر هیڅ شي باندې دماغ یې بره ورسره کمزوري شي د ګونګي ورخونه دی قدرت څه دی پر هیڅ شي وهو کل علی مولاه وهو دغه سړی نو کلون دی ډیر دروند بار وي علی مولاه پر سرپرست باندې د ده ګوره مولا یې دلته ذکر کړي مولا دواړو ته ویل کېږي چې د یو چا مالک یې هم د هغه مولا دی که سرپرست هم یې مولا دی نو دا ګونګی و کوم سړی که د یو چا مریی پر بادار باندې ولي چې دی باره بار دی کار نه شي ځینې اخیستی خامخا به دی شوره یې ناره نه اوري چې ورنارې کې چې هلک راسی او ولاړ سه شوره یې بیا به په زوره غرغړې اشارې ورته وایي په یوه رقم باندې دی نه پوهېږي په یوه لګران نو دغه سړی چې مال پر بادار بوج دی او یا پرز کوم رایی نه دی په خپل کور کې جلوی کړی دی مثال په تور خپل زوی دی د سړي په پلار مولا دی کنه سرپرست یې بره اغه دی وراره دې دی بره خور اکا سرپرست دی دغه پر د خپل مولا او سرپرست باندې مولا کې د مالک دی کنه دی پر هغه باندې دی چیش دی کل کل هغه دی پر هغه سقل بوج دی معنی چې بر ارګړې چې ورته ګور دی سرګې بد بد کیږي نو نو احدهما یو د دوغ دو خلق اب کم وګنګي وي قدرت نه لري علی شی پر هیڅ باندې وهو دی کلون دی دروند بوج و علی مولاه پر خپل بادار پر د خپل سرپرست بل اینما ار خات یوجه چې مخامخ کې هودی لا یاتی راتګ نه کوي بخیر په خیر سره کې سودا ته واسه سودا غلطه راوړي زمبړي که یو چا ته واسه چې ما پلانې خبر ورته وکړه چې ورسه غلطه پوکړی ته یو سوای دی بل سوای که دی هغه خو هغه خبر ورته کړی هغه سم نه درته کوي ولې مونږ چوم ګونګی دی مونږ نو دغه څه ته کم کار اخته چې پر اره خوای ور مخ کې خیر نه راوړي شر راوړي معنی کار خراب کړی شی ولا کراوړي که دا یې په خبره پوس واست هل یستوی هو ومن یامر بالعدل الا وینو هل ایه یستوی برابر دی هو دغه سړی چې دا اوس مې ذکر کړي چې دا ګونګی ام دی کون ام دی اری خواته چې واسطه خیر نه روي دی و من او هغه څوک سره برابر دی یا امر چې هغه امر کوي بالعدل په عدل او انصاف وهو پخپل دی ام علی صراط مستقیم پر سیدا لار برابر بل سړی چې دغه ګونګی په مقابله کې شش دغه دی چې هو ومن لا یامر هو زمیر خبر ته دا ګونګی ته راځي کې ایا برابر دی هو دی ومن او هغه څوک نو څوک دی بل سړی بیا دا رقم دی چې بل چاته نصیحت کی ام ګردو مرشي شي خبري ورشي امر په عادل سره کی نو خدا معلوم دار او شاد چې بل ته شي شي خبري ورشي نه وایز دا چې بل ته شي خبري ورشي دی مثال په تور لکه وسته دغه زمر تای پاده معنا ملایان بل ته شي ورشي خپل بد کی نو دا خو غلطه ده یا چې دی بل ته شي ورشي دی پر صراط مستقیم هم سره برابر په خپل هم نو دغه سړی او هغه ګونګی سره برابر شي په پد دې سړی څونه قدر شوال دی بل ته ګرد مرده خیر خبري شي چې په خپل دی ام پر صراط مستقیم روان دي تاوان چاته نه رسی حق کار کوي نو الله وي دغه او هغه جو څوک یې سره برابر نو چې نه سره برابر نو ته دغه بد او الات څنګه سره برابر بد په خپل ځان کې یو ګټه د ګټه ته وای خو هغه ګونګي خو لاشدي حرکت کوي سی باغ بد خو حرکت نس کولی اگر چې ګونګي هم دا رقم خیر نه راوړي دغه بد هم خیر نه راوړي ته دای برابر دی هغه چا سره چې هغه په خپل پر حق لار برابر دی بل تم حق لار شي نو رب العالمین خو چې دی دغه سی مثال ورته پیښ کی چې رب العالمین او بد نه سره برابرېږي دا اچې نس کولی رب العالمین چې دی ور ټول جهان ته هدایت کی حق لار ورته شي دا چې څوک یې مونږ څوک نه مونږ خو دوغه کار دی رزق الامر لرو کی دا یو مثال اس کی پدی مثال کې دای سپیدلی است تفسیر شریف پای باراوی د دې پوری د دوه مثال د دوه انسانانو چې صحبان بن وائل دا یو سړی و ډیر فصیح او مشهور دی په د عرب کې ډیر وای صحبان بن وائل دا غره کم چې دا ته ما ځخ پر کړی وای چې پر پلانې مسله ته خبره وک دی د سچ غرزه دی بلا تعامل بیان شروع کاوه چې بس تا ورځ غدلې په خبره کې تکرار نه راتلی چې خبره دې بیا مکرر کی د فصاحت دا اندازه چې بس تا ورځ رغې دلای په مابینس کې ټخل امنه بس خبرې روانې وي نه ګنګوړې کېږي نه بلې نه د فصاحت کې دی په ګرد درننه پور مناس او ساو زره کال چې کیږي هغه دی درننه پور مثال عبارت په پلانې لکه صحبان ابن وائل دا سی لجب علی تعالی ور ورو کړو بل بیا باقل نیمې دی بل سړی باقل بیا دغه نه پو سړی بازار ته تللی و برای وسیره نیول انا وسیخه د پتنه او په زنجیر تړلې درانی وجه د خونو وسیخه حیوان دی خو یې چاپش کار نی وجه درانی وجه د پر لای روان دی بلی ورته په سوج رانی ور د وس غشتله چې د حساب اشاره ور وشي برخه وسی لکر لسون خو ورته داس کر بل چی چور سره ذکر کی برای جب ورته اوس دغه سی وجه ورته ونی چې معنا یو دغه جب د لس دغه برای ولس وس دی ور لوشي وسی بلار د زنجیر سره ځنی پاواس وای نو د دې عقل دغه نه کدر وو چې د دې حساب په جبه خلکو تورفي د یو خوای کو تور سره نیول چې لاس دانې د دواړه لاسونه بل شي خو نه چې فشار پورته کې برای جبه ورته راوي سل په دغه نه مرانی ول البته وسیته په مو هغه ځین بلاړ وای نو یو باقل فرض ک دا بل صحبان ابن وائل فرض ک نو دا به سره برابر دي دغه د فصاحت هغه انداز چې بس تاسو ورس پرې وا مسله رغې دی تکرار په خبره کې نه راتلی پکښ بندي دین او ټخو نور تر دې هغه رقم لا جبه الله تعالی ورکړ بل دغه رقم به اکل نه چرانی ول سوي وسي په دغه رقم د لاس اوته یو ول سه په خله نس ویل چې په ول سه مراني ول په لاس باندې چې په لاس کوچ داس کې به ورته داس کې دا نه وير عقل یغو چې به پر راويسته او د اخو لاسونه یې دکړ ورته داس کړو سیز نیو لاړل نو وای دغه دوه نه سره برابر بره خو ار سړی په خبره باندې پیښ دغه مالا دغه مثال پیښ کی چې یو دغه ګونګي چې اړ خواته استه یغه خیر نه راوړي او د بل سړی دغه رقم دی چې بل چاته په عدالت امر کې په انصاف په خپل ام پر صراط مستقیمه برابر دي نو دا سره برابر دي نه دي برابر به الله دا غسوي د اخر ايات ترجمه ز بیا کوم وقدر به او بیان کړی دي الله الله پاک مسدن بل مثال یو مثال خو هغه د مخه تیر شو بل مثال رجلین و هم دوه نفر بیان کړی دي دوه څوک دي احدهما دایو خدادي اب کم وګنګی دي لا يقتل قدرت لري على شيء پر هیڅ او هو دای کلن بقر بوج دي على مولاه پر خپل سر فراس باندې اينما ارزاي وجه چ متوجي کی وای است يهودي لا ياتي دي راتګ نکي به خير ان تخير سر چ ارزاي وجه چ د اخو راس شي غلط را ورينو هل يستوي هو هل اي يستوي برابر دي هو دغه مرایي ومن او حق سوک سره برابر دی امر چاغه دی امر کی بالعدل په شو شو خبرو دی انصاف په خبرو سره بل چاتم شیخ خبر شي او هو دی په خپل هم علی صراط مستقیم پر سیدا لار برابر پر حق لار برابر نو خدام ار څوک په پیر چې دا سره برابر نه نو رب العالمین او ایتش دا شرک مکوي دا شیان په عبادت کې ما سره ما شرک وي تری یو آیات کریمه دی په قران کریم کې چې دا مشرکان چې شرک یې غدغه واجبای الله لله الدین الخالص په قران کریم کې چې الله لره خالص دین دی والذين اتخذوا من دونه اولياء اغه کسان چې الله سما سوای ځانته دوستان برابر کړی دي عبادت کوي لکه د بتانه اغه سوای ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفا مش عبادت دینکو مگر نه دی چې الله ته موږ سور نږدې کی چ الله ته مور نږدې کی مال هغه قیاس چې هغه غلط و چې الله پاک تل شکوي الله ته امثال مد جوړوي د دنیا قانون مد زین جوړو چې بچا ته به واسطه نه سیورتلای هغه تم نه سیورتلای چې مش خو چې په دغه خاطر د بت عبادت کو یا د قبر عبادت کو چې الله ته مونږ نږدې کی دا دجل الله تعالی الته په سورته الزمر کې په دریم آیات کې رد کړی دی چې دا غلط دی دغه سپنور آیاتو کې مراغلې ده چې الله وي د شفاعت ګر په می رقم نه چې عبادت کې جداز ما شفاعت ګر دی یا دې ما الله ته نږدې کی دا غلطه دي دا مثال ته په دې خاطر ساته پیښ دي چې تا د دنیا پچې او د الله پچې سره یو کړی ده مولا غي یو نه د مخه فرق درته بیان کی چې بچا خو علم الغیب نه دی بچا خو د خپل مخلوق د دې خپل رایته لپاره خالق نه دی چې دا د مخلوق سي بچا په دې د دې متصرف نه دی فقط یو خدمتگار دی بچا خو نو رب العالمین خو خالق دی علم الغیب دی ته دا د څنګه سره قیاسه جته چې نماز کلمه او عبادت ضرور نشه کوه تقرب کوه د دې ضرورت څه دي چې توبه ته سجده کړې نو الله عز وجل د شرک او د شایبو د هغه ماز ورته شي چې د شرک د هغه څخه مجاله او تعالی پناه را لره د الحمد وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.